már most is parancsolgatom. Megyek akkor úgy. Mennyi dolgozom egy kisfiam? El kell utolni a barátra. Aztán én várad a gyárzat, a gyárek szavaszkára közben nem hagyhatom békén tanulni nyugodtan. Én is felhúzátok a tízes szintemet. Aztán nem tudok tanulni nyugodtan. Néztem, hogy jó izmosnak kell ki. Azért van a benne ott, mert jó izmosnak ki van a tízes. Mi? Mondd már, mi baszott van? Nem értem, az írott már van neki. Valószínűleg is elmúlt a négy napja, elfelejtettem négy napjára venni. Nem vettem ki semmit, elfelejtettem. Elfelejtettem, hogy nálam négy napja. Miért nem ezt ilyen felé, mondnál meg? Még szenvedett. A szájának nem a senki nem? Úgy? Eladott el? És mit látott? De amelyikor azt hiszik, hogy pánikkal megüsszik a Coca-Cola-t. Nem tetszett nagyon. Vagy nem is így szűnt asztolt a Coca-Cola. Más oldal is van neked. Nem akarsz, hogy minél a testemben az izomban. Ez már a rendben elfelejtettem, módosítanak ajándékot, nem mindegy. Te felköszöntetted? És mit adtál neki? Én az, amit képzeltet ma, máma, más kérek elő, és sem tudtam jönni. Nagyon nem írja, ha már elgetted, az lassan. Megütöm, hogy én a matekot, hogyha 9 órára kell tovább bemenni. De nem akkor is fog elfírni a rohadt fiatát meg. tudom én, hogy én várok, másoktól, hogy nekem forrasod, nem kell forrasod. Hallgass meg, hogy nem vagyod a fejed! Nem élet a fejed se. Nem ügyesség. De most azt hiszem, hogy én neked, hogy parancsok azt, amit amit én el. Mit kérdezeti magatokról? Másképp elmentem a pit. Cosa per farne? Perché avevano il fatto a mio nome?

Thank you. gyertek, mert